سورة الأعراف درس نمبر شپک دیرش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذين أعكسان يتبعون الرسول اجتاب ذلك إيد پیغمبر النبي الأمي الذي پیغمبر أمي آغا پیغمبر يجدونه چه ممده پیغمبر لرا مكتوبا عندهم في التوراة لكل شويد دي سكا پا توراة كي والإنجيل أو پا إنجيل كي يأمرهم حكم كي ديتا بالمعروف پنهكو مانده پاغ خبرو مانده چه ده شريعت خبری دي وينها من المنكر أو من كي دي لرا ده بدنا ويحل لهم الطيبات او حلالي دوی د پارا پاکیزه سيزونه ويحرم عليهم الخبائث او حرامي په دوی باندې هغه پلید سيزونه ويدع عنهم او لري بکري د دينا اسرهم بوجونه د دي والاغلال التي او توكنا اغا كانت عليهم چو په دي باندې فالذین اغا کسان آمنو چی ایمان راوڑو بی پا دی پیغمبر مانده وعزرو و عزت او کد دی پیغمبر تایید او کد دی پیغمبر تعظیم او کد دی پیغمبر و نصرو امداد او کد دی پیغمبر و اتبعو النور الذی او تابشو تابدار شو درنا اغا انزل ما او چی نازل شویده ده پیغمبر سره چه قرآن ده اولائک هم المفلحون ده کسان دیدی کامیاب. ده دوی میسه دویم باب که سلور خبری ذکر کی گی یو خبر ذکر شوا چه آغا مقامات ستا ده موسی علیه السلام اغا شپاق مقامات او داغی تفصیل ذکر شو. دویم خبر ذکر کی گی ده سلور خبرونا ترغیب الى اطاعت الرسول تا یعنی ترغیب ورکول تابداره ده پیغمبر تا. نو فرمائی الذین اغا کسان یتبعون الرسول النبی الامی الذی چی تابداری کئی ده پیغمبر ده نبی امی آغا یجدونه مکتوبا چی ممیده پیغمبر لرلی کرشوی اندهم پی التورات دیسکا پی التورات کی والانجیل او پی انجیل کی دلتا ذکر دا رسول او ذکر دا نبی. نو بعضی خلق وی چی نبی دا د پیغمبر ذاتی صفتی او رسول چې کله ورته کار د پیغمبرۍ په حواله شي نو بیا ورته رسول ویلی شي. او بعض خلک دلته دا خبره کوي چې پیغمبر چې کوم دی نبی هغه دی چې د بل پیغمبر په شریعت باندې چلیږي او رسول هغه دی چې هغه ته شریعت نوی میلاو شی نو اغیط رسول ویلی شی. خدا تعریفونه چکم دی تشریعی ندی بلکہ اللہ تبارک و تعالی خپل پیغمبر ته نبی ویل دی او پیغمبر ته رسول ویل دی. نو فرمای الذین آکسان یتبعون الرسول چې تابعداری کوي د پیغمبر النبی الامی الذی د نبی امی هغه یجدونه چې مومی دی پیغمبر لرا مکتوبا لیکل شوی عندهم فی التورات د دې څخه په تورات کې. دلته د امی نه مراد هغه سړی چې هغه لیک او پړ یعنی لوستل او لیکل نشي کولی نو یوه معنی د امی داخلی. بل معنا مفسرین علما کرام لیکلې ده چې امی د ام القرآن دی او ام القرا مکی ته ویلی شي. نو نبی علیہ السلام ام په مکه کې پیدا شوی دی. دارنګي د امی په باره کې هغه چې سړی د مور نه پیدا شي او د په دغه ټیم کې دی د چا شاګرد او د چا نس زده کړه نه کړي نو نبی علیہ السلام تر د مرګه مرګه پورې خپل زنګون چاته د علم نه پاره نه دی مات کړی. بلکې الله تبارک وتعالی ولا داسې علم ورکو چې تمام دنیا ته چیلنج ورکو که چرتا سود دې قرآن مقابله کولی شي راشي. لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کچری د قرآن غونی قرآن چې الله پیغمبر ل ورکړو علم د قرآن پوه د قرآن وحی د قرآن په پیغمبر نازلی دا دنیا تر د قیامت پورې مقابله نشي کولی هغه انسان چې نی لیک کولی شو نی پڑھ کولی شو الله ولا علم ورکو. بیا د حدیثو په باره کې وګوره یو یو حدیث چې د نبی علیه السلام نه نقل دی دا غی معنی چې کوم دی تر د قیامت پورې خلک پیل گیا دی او یو حدیث انما الاعمال بالنیات دا عملونو دار مدار په نیت ما دا سمر لوی معنی په دی کې او سمر لوی تفصیل لے او خبره مختصر. نبی علیہ السلام به مختصر خبر کولی جوامع الکلم. نبی علیہ السلام په هغه شپږو حسلتونو کې چې د پیغمبرانو نه الله تبارک وتعالی والله په جدا ورکړي وو په هغې کې یو حسلت د نبی علیہ السلام دپاره جوامع الکلم یعنی مطلب خبره یو او مطلب یې ډېر لوی. حدیث کې نبی علیہ السلام فرمائی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چاچ زما په دین کې د ځان نه نوې کار وکړو هغه زما د دین نه نو دا رد دی دا به مردودی دی وینا دی ته د ثواب کار به مونږ وایو. په هغې کې سوره لوی تفصیل پروت دی خبره معمولی مختصر او تفصیل په هغې کې چې کوم دی تر د قیامت پورې خلک پیل گیای او دا غینا هغه پیدې راوباسي د یو یو ټکی نه نو د دې وجې نه هغه پیغمبر چې الله تبارک وتعالی ولله داسې علم ورکړی وو چې نه یې د چا شاګردي کړې ده او نه یې چې کوم دی د چا نه زده کړه کړې ده نه په خپله کتابونه پخوانی لوستي دي او نه چې کوم دی هغه لیکل کولی شو. د دې وجې نه په سورت العنکبوت کې 48 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي د پیغمبر په باره کې وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. سوي وما كنت تتلو من قبله نوې ته چې تالوستل کولی شو مخکې د قرآن نه من قبله من كتاب مخکې د قرآن نه د څه کتاب ولا تخطه بيمينك او نتالیکل کولی شو ستا په خلاص باندې اذا لارتاب المبطلون. نو په دغه وخت کې شک پکړې او باطل پرستو بیا به ویلو چې رده د چانه کتابونه لوستې دي دی خو چې کم دی نو په خوانی کتابونه یاد کړی دي او دا غي په ذریعہ باندې اوس چې کم دی نو دا عربي مونږ ته جوړی او دی په هغه باندې نو په دغه وخت کې به دغه خلکو شک کړی و، که چېرې تا لیکل کولی شو یا تا لوستل کولی شو نو بیا به شک کړی و. نو هغه پیغمبر امی الذی چې هغه نه لیک کولی شو او نه لوستل کولی شو، یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات، داسې پیغمبر دی چې مومی دی پیغمبر لرا مکتوبا لیکل شوی، عندهم فی التورات د دې ځکه په تورات کې والانجیل او په انجیل کې، ځکه د نبی علیہ السلام صفات چې کوم دی هغه په تورات کې هم او په انجیل کې هم لیکل شوی، لکه څنګه چې عیسی علیہ السلام وایي زه زیر ورکوونکی یم د احمد چې نبی علیہ السلام دی، ومبشرم بنبی، یعنی زیر ورکوونکی په پیغمبر باندې چې پیغمبر نبی علیہ السلام دی. نو د دې وجې نه په تورات کې هم د خوشخبر د نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ تصدیق او د هغه د صفتونه، او په انجیل کې هم د نبی علیہ السلام هغه صفتونه او د نبی علیہ السلام خوشخبرۍ، یأمرهم بالمعروف، حکم بکی دی ته په نیکو باندې، وینهاهم عن المنکر، او منع کوي بدی لرا د بدونه. نبی علیہ السلام اول چې څنګه پیغمبری ورته میلاو شوا، الله تبارک و تعالی ورته حکم وکړو چې ته خلکو ته زما دعوت ورکا. نبی علیہ السلام د صفا په ډیرای باندې خلک راجمع کړو، د خطرې هغه آواز چې موږ ورته نن سبا بیګل وایو، هغه بیګل په هغه طریقه به والی کېده چې سړی به اوچته ډیرای ته وختېده، او سادر یا څه کپڑه به اوچته کړه، او خلکو ته به وواله او آواز به وکړو، خلک پر راجمع شي، یاره چې خطره راتلونکی ده، د غر په شا چرته حمله څوک کوي یا چې کم دی نو څه خطره ده، نو خلک پر راجمع کوي. د نبی علیہ السلام خلک راجمع کړو او ورته ووایي زه په تاسو کې څنګه سړی، ټول ورته ووایي موږ ته ډېر زره تجربه کړې، همیشه د پاره موږ ته رښتونی او امین سړی ته موږ موندلې. نو نبی علیہ السلام ورته وی چې تاسو ما رښتونی ګڼی او امین می ګڼی، نو واورئ چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته. نو زاید نه زای نه چې کم نه، نو خلکو نفرتونه او د نفرت خبرې شروع کړې چې تا موږ د دې لپاره راجمع کړی، حتی ابو لهب ورته وی دا ټول رز چې دا خلک راجمع کېدو دا د دې لپاره راجمع کیږي چې ته وایې یو الله رسه کوي، دا ټول چې دی کعبه کې کم زمونږ حجت روا دي دا هیڅ نشي کولی. نو د دې وجې نه هغه پیغمبر چې هغه د نیکۍ د الله د توحید بیان کوي خلکو ته، حکم کوي خلکو ته، او خلک د شرک نه منی کوي، او دغه رنګې نیک معروف هغه ټولو نیکو لره چې څومره نیکۍ په اسلام کې دي، ځکه چې د اسلام په باره کې راځي چې دا تقریبا څه د پاسه او یا شوبې دی، او لومړۍ شوبه د اسلام چې کوم دی هغه کلمه ده لا اله الا الله، او اخیری شوبه د هغې د لارې نه د ضرر سیس چې کوم دی هغه لرې کول دي. دا ټولې خبرې په نیکو کې راځي. دا رنګې نور د نیکۍ چې کوم کارونه دي د هغې حکم کول، او د ټولو نه غټه نیکي د الله د وحدانیت مسله ده چې دا د چا ته زده کړه او څوک ته پې پوه کړو د هغه سټ تا د جهنم د اور نه وزګار کړو انشاءالله. چې د توحید سره د دنیا نه لړ شي، الله تبارک و تعالی وعده ده چې زه به ورته بخښنه کوم چې د توحید سره د دنیا نه لړ شي. نو د دې وجې نه د ټولو نه غټه نیکي هغه نیکي د توحید ده، او د ټولو نه غټ ناکار سیز هغه شرک دی چې د الله سره شرک وشي. او بیا د شرک نه علاوه راځه ورپسې که هغه پردی حق خوړل دي، که قتل و عارت دی، که رشوت دی، که سود دی، که هغه چې کوم دی د بل سره دوکا دړاکه ده، که کم ورکول او درانه اغستل، دارنګې دروغ ویل، چغلی کول، دارنګې نور چې کوم د ګناه کارونه دي د الله تبارک و تعالی د هغې نه منع کړې ده، هغه ټولې خبرې په منکر کې راځي. او د ټولو نه غټ ګناه چې کوم دی هغه ګناه د شرک دی، نه د ټولو نه غټ منکر دی. ویحل لهم الطیبات، او حلالي با دي لرا پاکيزه سيزونه ويحرم عليهم الخبائث او حرامي با پدي باندې پلي سيزونه اسلام ته وګوري کړه هغه دي خلق تاسو ویني څوک سپي خوري څوک چکم نه چندخان خوري څوک چکم نه پس مکه باندې کم کم سيزونه هغه ګرځي او هغه چې ګوري ورته چې الله تبارک وتعالى هغه د انسان د پاره حرام ګرځولي دي د مسلمان سړی په ځړ کې داغه د خوراک نه داغه انسان نه چې دا دې څنګه خوري نفرت غونې راځي د سړی د پاره دې ته ایمان ویلی شي چې پاکیزه سيزونه الله موږ له کوم حلال کړی دي وګوره هغه څومره خسته سيزونه دي چې د نبی عليه السلام په ذریعه د قران په ذریعه سره الله موږ له حلال کړی دي نو تاسو لبا پاکیزه سيزونه چې کم دي هغه د حلالولو حکم ورکی د دې وجنه سورۃ النساء کې 160 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمای په ظلم من الذين هادو حرمنا عليهم طيبات احلت لكم په سبب د ظلم د دې يهوديانو حرام کړی موږ د دې د پاره پاکیزه سيزونه چې دغه د پاره حلالو نو الله تبارک وتعالى په هغه حلال سيزونه دغه د ظلم د وجنه الله په حرام کړیو حلال سيزونه نو د دې وجنه په سورۃ النساء کې د دې حکم چې دې ظلم کړو او زیاتې کړو او په سورۃ الانعام کې الله تبارک وتعالى فرمایي ذالک جزایناهم ببغیهم دا سزا مې ول دې لا د سد وجنه ور کړې وا د دې د سرکشی د وجنه چې کوم سيزونه حلالو اغه په حرام کړیو بن کړیو پی زکه چې دی به بغاوت او سرکشی کولا نو د دین کې به په دې معنی سختی راتلا نو دا پیغمبر راغې او دا پیغمبر تاسو ته حکم کوي چې کم سيزونه پاکیزه دي اب تاسو د پاره حلالي کم سيزونه چې پلیتی ناکاره دي هغه تاسو د پاره حرامي په پلیتو سيزونو کې وګوره څومره سيزونه دي چې هغه کشراب شو کاغه د خنزیر غوخه شو کاغه چې کم دی د بابا منخته شوه د غیر الله په نوم باندې چې کم دی نظر او نیاز شو دا ټول سيزونه په پلیتو کې راځي او دا رنگي ورسره ورسره کم سيزونه چې مردار دي او پلیت دي زمنګ د پاره هغه د دې پیغمبر کار دا دی چې هغه بستا اوس د پاره حرامي ويدع عنهم اسرهم او لري بکی د دینه هغه بوجونه د دي والاغلال التي والاغلال التي او تو كنا زنجيرنا اغا كانت عليهم چوپ دي باندې نبي عليه السلام راغه اغا تو كنا چې پدي باندې کم لګي دليو اغا بوجونه چې پدي باندې پراتو د پیغمبر صلى الله عليه وسلم په ذریعه سره الله تبارک وتعالى غد دین او چت کړو نو دا پیغمبر بتا استاد دې خبر حکم کوي فلذین امنوا نور چې اغا کسان چې ایمان راړو به په پیغمبر سره او عزرو او تایید وکړو د دې پیغمبر ونصروه امداد وکړو د دې پیغمبر وتبعوا النور الذي او تابع شو درنا اغه انزل ما هو چې نازل شوی د دې سره الله تبارک وتعالى فرمایي چې کوم کسانو د يهوديانو نه ایمان راړو د دې پیغمبر سره او د دې پیغمبر تایید وکړو نو دا په هغه خلکو کې رالل لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى مخکې فرمایلیو او دا غي ذکر کړو چې ورحمتي وسعت كل شيء آیات نمبر 156 کې زما رحمت پراخ دی ار یو سیستا نو هغه رحمت ته پاره خلک ذکر کړو چې غي دا رحمت په ولیکم پس اكتبها للذین يتقون زردی چوبلیکم دی رحمت لره د پاره دا کسانو چې یریږي د الله نه ویؤتون الزکات ورکی زکات یعنی زړه له پاکی ورکی زړه پاک ساتي د شرک نه والذین وا کسان هم بیااتنا یؤمنون چې دی په آیاتونو زمونږ باندې ایمان راړي 156 نمبر آیات کې نو دلته وی زما د رحمت مستحق په هغه خلکی چې د دې پیغمبر سره ایمان راړو وعزروه او تایید وکړو د دې پیغمبر عزت وکړو او تعظیم وکړو هغه تعظیم چې د شریعت په دننه نه نبی علی السلام دا غی تعظیم نه منع کړی دا چې کله هغه صحابي خوب ویني و زه د یهودو په ټولګي باندې را تیر شوم، ما ورته وی چې تاسو ډیر ښه خلک یئ خو تاسو شرک کوئ، و هغې وی چې موږ شرک څنګه کوو، وی ما ورته وی چې ولې تاسو عزیر علیه السلام ته د الله زوی نه وایئ، استغفر الله. نو وی چې تاسو خوم خلک یئ مسلمانان خو تاسو خوم شرک کوئ، ما ورته وی چې څنګه، وی تاسو نه وایئ چې ما شاء الله و شاء الرسول، چې د الله خوښه شي او د پیغمبر خوښه شي. بیا په بل ټولګي باندې مې راتللو شو چې یاد نسواره و، وی ما ورته وی چې تاسو ډیر ښه خلک یئ خو تاسو شرک کوئ، وی هغې راته وی چې موږ څنګه شرک کوو، وی ما ورته وی چې تاسو عیسی علیه السلام ته د الله د زوی نسبت کوئ، استغفر الله، خو د الله بنده دی. وی ما ته وی چې تاسو هم ښه خلک یئ خو تاسو هم شرک کوئ، تاسو نه وایئ چې ما شاء الله و شاء الرسول، چې څه د الله خوښه شي څه د پیغمبر خوښه شي. لکه پاکستان کې خی طرف ته به یا الله ای، ګس طرف ته به څه ځوان کړي یا محمد. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د چا امداد نه شي کولی، خو پی پولیس هلته الله پاک چې کوم دی د هغه دعا قبول کړې ده، او پولیس پی ولاړ دی چې څوک قبر طلب ته دعا لاس اوچت کی ورته وایي قبلې طرف ته مخ کړه، الله نه غواړه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاله څه نه شي ورکولی. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې تعظیم د پیغمبر په حدودو کې دننه، په شریعت کې دننه، ځکه چې نبی علیه السلام وایي لا تترونی کما اترت النسوارا عیسی ابن مریم، ما د خپلې درجې نه داسې موچته وایي لکه څنګه چې عیسی علیه السلام خلکو اوچت کړو، بلکې زه د الله بنده یم او د الله پیغمبر یم. د پیغمبرۍ هغه درجه په هر چا لازمه ده، که د هغې خیال یې ونه ساتو کوپر ته سړی وځي. که نبی علیه السلام خاتم النبیین اخیری پیغمبر ونه منو کوپر ته سړی ووتی دو، دا سړی کافر دی، په ده کې اړو شک نشته په کوپر کې. نو د دې وجې نه تعظیم، خو تعظیم هغه چې په حدودو کې دن نه وي، دا نه چې د پیغمبر له د الله صفت ورکې، دا نه چې ولی له د الله صفتونه ورکې، دا نه چې ملائکو له د الله صفتونه ورکې، بلکې الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې دا هغه غونې صفت ته بل چا کېدی نشي، او دا هغه غونې قدرت او طاقت ته بل چا کېدی نشي. نو تعظیم به کوئ خو په حدودو کې، دننه د شریعت مطابق. ونصروه امداد یې وکړو د ده، واتبعوا النور الذي تابع شد رنا اغا انزل ما هو چې نازل شوی د سره کوم دارنا. استاس په مخه ته پروت ته قران کریم دا رنا دا چې الله تبارک وتعالى را لېګل. نو الله پاک وایي چې چا د دې رنا تابعداري وکړه اغه ته به زما رحمت رسي، و رحمتي وسعت كل شيء. دا زه د هغه خلکو د پاره لیکم دا رحمت چې هغه زما د پیغمبر او د پیغمبر سره کوم رڼا چې راغلی د هغې تابعداري کوي او د هغې هغه مني. اولئک هم المفلحون، دغه کسان دي د کامیاب. الله والله د کامیابۍ انعام ورته واورو چې دا خلک کامیاب دی. نو که کامیابی غواړي نو د نبی علیه السلام په طریقه کې او د قرآن کریم په تابعدارۍ کې نو کامیاب بی، او د دین علاوه که نورې لارې چا د کامیابۍ لټولې هغه لارې د کامیابۍ نه دي. د لارې د کامیابۍ هغه د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق چلیدل دي. الذین هغه کسان یتبعون الرسول چې تابعداري کوي د پیغمبر، النبی الامی الذی د نبی امی هغه سړي یجدونه چې مومی دی پیغمبر لرا، مکتوبا عندهم په تورات لیکل شوی د دې سره په تورات کې، ول انجیل او په انجیل کې، یامرهم بالمعروف حکم به کوي دي ته په نیکو باندې، وینهاهم عن المنکر او منع کوي به دي لره د بدونه، ویحل لهم الطیبات او حلالی به دوی دپاره پاکیزه، ویحرم علیهم الخبائث او رامی به په دوی باندې پلید، ویدع عنهم او لری کوي به د دینه اسرهم بوجونه د دي، والاغلال التي او اتکړای او توکونه آغا کانت علیهم چې وی پدی باندې، فلذین آغا کسان امنو چې ایمان راړو به پدی پیغمبر باندې، وعزرو او تایید یو کو د پیغمبر، عزت او تعظیم یو کو د پیغمبر، ونصروه او امداد یو کو د، وتبعوا النور الذی او تابع شو د رڼا آغا انزل ما هو چې نازل شوی د سره اولای که هم المفلحون دا کسان دي کامیاب.